morza. Tylko ten jeden raz błagam ciebie, skok na cudki czy zdołamy. Im dopadną nas na złe i dobre zmarszczki i kilogramy. Moje zwiny i telewizje, pan Amok czy pan Kurz, wszędzie szedł tak wszędzie. Błagam ciebie, Elka, dyskretny nonsens lustra. Stoję sam na przystanku świętej matni, pan Kurz kradnie tobie usta. Tylko ten jeden raz błagam ciebie, może wreszcie trafią w cel pioruny. Ten beznadziejny świat przełamie się na pół, pocałują siebie guny. Moje zginy i telewizje, tak szemrze. Hej ty, zostań nieśmiertelnym wierszem, bądź nieśmiertelnym wierszem, zostań nieśmiertelnym wierszem, bądź. Ciebie piękna.